آئندہ طور تو مت دوری دی باقی جاتی جی جی ملا دا خبر کر لا اکری اگنی جی دی جی بارہ کی خط لے گئے میرے تو خط رسے دا ملا تو قرآن تو من بنی سکی دریجن خطوانا سو خوب تشکیل باندھی آل تو یو امیر لا یہ قرآن ہی قرآن تو پمن رہتا تھی اگر خط راؤ لے گو یہ میرا بانیوں کا کہ تو سوائے ہر سوا کو جو قرآن نہ بار رہتا ہوا قرآن پمن بتا پا میں زما جی قسم ہی جو قرآن پتا تو پلے کی ایک جب ترتا ہوگا میں قدے بانے تپم تاکہ وہ سوئے تو تپن یہ گئی کیا نا سشے سرے تھے کم جی کو ڈوگلی کا نا دیوال جو تاکہ وہ ڈوگلی میں قرآن زر کا پاس بانے تپم دس مسلمان جی کا نا دی تو ہوئی دوستان دیر خلق دے ہوئی چرتے چکھنے دیر تک یہ علاقے کے چرت دی وہ ادا ملا تبلیغ خلاف کے تبلیغان خلاف کے نو قیامت نہیں مانی کرنا جو قیامت مانے رہے بیٹا دروغ یا نروا بھائی ایسے کم نہ کرو سشیم کم نہ کرو چرا تشے کم کہ ایسے نقصان رہو تو غزان ہی تباہ غزان غر کئی تبلیغ خلاف کی تبلیغان خلاف کے ان الذين يرمون المحصنات دو دنیا کی گواہی وکی پروبانی کی بے دولا سنائی اخفیم بما کان یعملون فاس کے کول سزا غرضی یوفیهم اللہ دینهم الحق اللہ پورا سزا اور کی سزا دا اپو بشی چ اللہ هو الحق تو اللہ قانون بالکل صحیح ان اللہ اغا پا حق بندر معبود دے لائق دے عبادت دے ادھا قانون مالک دے انور نو الحق المبین پلیتانی دل پلیتان رپارا موصوف نشتے کنا الخبیثات خودل تا مسئلہ تا زنانا نشورو دا نزک علمان بی زنانا حکم دا دین الخبیثاتو پلیتی و ظلمازا لل خبیثین دی پلیتی و ظلمازو لا پلیتی خبری دا پلیتانو کار او بلمازی دا بلمازانو کار او پلیت خویونا دا پلیتانو کار دا شانتا ناکارا تو تومت او پلیتے دا دا ناکار او کار دے ہوئی والخبیثون للخبیثات اپلیتان ابلمازا دی پلیتو ابلمازولا خجیدیو کو خوینی دے کا اخلاق دے آداب او پاکی خبری اپاک دی پاکانولا اپاکان دی پار دا پاکو اولائک دا پاکان مبرعون مما یقولون اولائک ایک اسی یوتانی نکا اولائک دا پاکان خلق مبرعون بلکل پاک ساک دی بیزارا دا سنا مما دا اسپکو سورونا چی وائی خلقو تا وائی خلق اچی کئی خاص دولا دولا بخنا ورزق کریم رزق دولا دا اللہ طرف نقدر دان دیزت روزی اللہ ورکی دا یو سبق ختم شو پاولا ہے سکی اقوانین سلور ذکر شو مجرم لسدا ورکی لا تا خودکوم بہما رافتن فی دین اللہ دبادین دی مسلمان زان ساتی وحرم ذالک علی المؤمنین ادرم صدا فجلدوهم ثمانین جلا پاکان بدنامی فجلدوهم ثمانین جلا تن ولا تقبلو لهم شهادتن بدا و اولائک عند اللہ هم الفاسقون سلورم قانون والذین ارمونا زواجهم ولم یکن لهم شهداء اللہ انفسهم فشهادت واحدهم اربع شهادات باللہ واقعہ دیف اس الاداب ذکر کی دا اول راضی دا دیو جن راضی تو پدی قانون و عمل نشی کو پدی اتو قانون و عمل ہو بیا او ملک بی باکی را نشی ایماندارو من نو جائی کورون تا لا تدخلو بیوتا غیر مسکونا مدن نکے گئی کورون تا چنی غیر بیوت کم بید اخبر کورونا تراغی پوری مدن نکے گئی تستانیسو اجازت واخلے ان سلام کا تسلم والا علیہ اجازت طریقہ ہم دا تستعنسو مانا تستعزنو ما یجبولون اذنان یجبولون اون سے دیو جنے تستعنسو مانا تو تستعزنو اذنان یجبولون دا سی اجازت جی زرد اخلاص ہے تی اجازہ ہو کی زرد اخلاص اجازہ در کی نو پستا غنا تسلم والا علیہ طریقہ بیدائی تو سلام کہتا سو او باغو سی دن کمانی تستانی سو بارا کی حدیث مرفوع کی اغلی سو چل بکای یہ از اغوالی دیتا کور للا شنیز دی آدابی خود دیر ور تا مخامخ نو دریگی ور لری دی نو مخامخ مو دریگا که ور پوری دی خو ور تا مخامخ مو دریگا دی که گرد دن جنی لری کن تبا لکوری نی دن نو ور دسو دی پاره پرده دی پاره دی که پرده پاسی کنه چتم خام خلا پردہ ناراضی نبی خون را کے آداب وہ یتکلم الرجل بتسبیحات و تکبیرات و تحمیدات و یتنحنا فیؤذن له فیؤذن له اول البیت. جابر رضی اللہ تعالی نے روایت جامع صغیر نقل کرے سیوطی کان کی نقل کرے اسیوطی بولی و رمض له بالصحه روایت صحیح لاشی سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ قورو علا بیسی انقلاب را غلوز ہے علی علی چی تیچر فو دنیا روانی جا کو فساد تو تا چگر باشی پلان کیا ورڈا بھائی خود تر قدر لا حول ولا قوة الا باللہ علی رکسو اوزر چچل فو اوزر فساد چی بزتا اجازہ شی خبر برا غلی اخیر دیونو کو تسبیحت و تحمیدہ او بیا دغا نکای نو تخیب ہو کے غالا بتازا کی نزدی پسی بیا السلام علیکم و خلق بطیار شنو السلام علیکم چوک دے ہو مسلمان اجازہ غواری سلامی کرے دے درے پیرو نزیاد بیانی شیبہ بزی یو پیر سلامو کا دمر دمو کا چکو کور کی چوکی نو آواز بو کیا بورا لگا شن چو بیارا نو بیاو کا نو پدرین دل بیاو کا چو نو شونا نو بیا تیزا کنسا ٹیکا خودن نا چیتا بوتا اولاری چدری تیرے آواز کیا پری پی چوک شے او آواز نکے میرا جی ہو جائے گا نا کہ کہنا نبی آتے نظر تو بخت ہوتا نبی علیہ السلام کور لڑا السلام علیکم کور کے نارین نو زنانا روی وعلیکم السلام لسا دمیو کو نبی آیا السلام علیکم نبی بیا رو وعلیکم وی پدرین زلی بیا ہوئی پدرین زلی چی بیا ہوئی لسا صدر جو روان سن در جو آدم رو تارو رسیدا رسول اللہ من کوری نبیا سکن دمر کے دب خدر رائے شروع کی آوازوں کی نیچے آوازوں کی نو پسی ویا شروع مسلسل بہت شروع ہے اس نے تو دو خوبے کو دمرا دماؤ کا چھو کراو جی چی رو فوزی کنا نراواتو سے بیا دمر کی وارو کور کینی نو پسکل خیاب لراو دانگا موٹانو تیویا نگری دی درگ لالا لوار ماتی نراو دانگا پا مخبان راو دانگا ناداب دائی دمرا دماؤ کا چھو کراو جی نو چی راشی کنا نبی ساکی جی سلا اکوری کیوں کو تلاڑو کتب خانے والا مکتبہ عالمیہ تھا کسی نہیں ملے سرے کو نو کتب خانے تیو پیرا لاڑم میں کراچی ہو ملا رہا سرو نو بلا جی مانے بیا لاڑو بیا نو گے کوڑ دے بلا جی مانے بیا لاڑو گے نو کوڑ دے لاڑو کو روڑا گو میں تو کا آواز کی آؤ نے سیکھی میں یہ چیز سنو یہ لکھو نو تدورم دل نہیں منگو کسی رضی علی کور نہیں جاتا بیٹے رو آگا دس لوری لئی جو لے در در آگا اب آگا پیسا چکے دو جگہ در آگا چیدی ہے لکھا وری زاکاروں کو دیتی روز کے ملا رہا جو ہے منوی ہے لکھا وری زاکاروں کو دیو جی خودی اگر کیسا نورو بیرم جازی ایدہ وردہ دو غلب ہوتا یادی آئی چرا اللہ کو غلر گیا کنا جو لو بغل کے تو ایدہ بہتا یادی بیا بدا کرنے کے ہوں گے چیدی واسی تپوس لوگ نرہ دی جاسو سریف گٹان مرا پریدا اموار لری کوا اغاور گٹان را پر کو چکے او پیرا دو آوازی کارو شروع لری کی تا سنا سی نکوی دی غر کر آوار خود دی پارو چی تا لری کائنا کن دی لری کی او تا سنا سی نون بس چلکو سنا سی چلکو بکو گری گوا او سنا سی یو بیو کنی خورو را و تسلیمو علا آلیات جو سلام کے کور والا باری تو زور سلام کا دے طریقہ والی جازا وفتل انن وطل پردو کون ذالکم دا نتلل پردو کون تا بے دے جازے وے سلامنا دا بہتر دی تاصل لکم تاصل دی کنا بے زی نظر با دیو لگی او کور کی چوکنی شیطان با نوری وسوسی درواچی نوری وسوسی با درواچی تاصل دا غورا دا پا کار دا چو زنسیت واقع لے تاصل نو کنمون تاصل کور کی چوک بیا نمون آدم تو کم نشے نو بدن نکی گئتا یا دا مانا نوکنی کی زیادہ کی تو سوال کی کور کی غٹ چوک نیچتے نکوڑو نیا تین کھانا تو تن دن کی تپوس کے بچی تھا مرا اب ہو جاتا فائدہ ہو رہا تھا تو سلیم والا آلیا نمنتا اجازے تو کولو یا اسٹے نا یا اجازے والے چوک نیچتے ہر تاو دن لکم ترا کی زیادہ اسی طرح مانا چوکراسی تجدو نہ من یا دن لکم او من یو تبر ازن ہو میلم پر بھی کور کے ناستے مثلاً دے میلما دے دے پی اجازت لے بلکہ آوازوں کو دیا گا تو اجازت کو اسی طرح سا دے زال نہ مسافر تلے دے سنگا پر بھی کور کے واقع دمرے واقع نہیں چکو لے ڈوڑے تو ایسے دہ ڈوڑے خوری میلما بل پلا رہے را گئے یا دغل تک رہا ہے دے سنگ کے دے ڈوڑے خوری کور والے نیچے غور تو نہیں دیں گے تم سی لے تو ڈوڑے خور ہاں دا کو نہیں سی دے دم ہوگی زبر دم ہوگا کور والا را گئے گئے اجازہ اوکڑا او یا کور والا پوسی جیزو کنو خوی اگو چی جیزو کنو خوی سپی تنسو گردولے انوالی کسو تنسو گردولے چرگان دبانی ملی اگو تنسو گردولے پردائی دا تالو خوراک لطا تیخی دا تکاتا کا چستان پاس سب اسر فل جو کستا سکاری جی کسو گانو تو روڑایا چپی کتا ترائی چی جیزو کتا استا اکتا تاوی سویر جو گرتلا سی فر جو انو اپس سی اس کا لدا سی چکور کی ضرورت کیا پتا کاربانی بندہ گرفتار دے اگو دے اور قسم نہیں دیا برا سے بد مگنا واپس لڑسا پتا نہیں رہا والا کہنا تخ پل کو کیا پتا ضروری کاربانی اختہ ہے گوڑ گوڑ بانی نو دیا بس چل کئی پخ پل انا خبا کیا دبل پائے والے خبا کیا نظر چنہ کنا حتی رو دن لکم اکو ویلیشو واپس سے واپس سائی دادا از کالکم خفا کے ان کی تاصلہ دا خبرہ اللہ داغ سکو درخوا نیچے سہارا پدن چودھرو کورو تھا چنیا داس روگنی غیر مسکونا اٹل تبھی اجازت لے سے اجرے تبھی اجازت اجرا درد لگے تو پارا چی ہاں دمرا تھا اجرا کی کامرا تو سور پور گئے نور بنے لڑکے دن کی کی بنا ڈاک کے کینا منڈو کے کینا کٹ کے کینا کرسائی بانی کینا پتہ کینا دے کے اجازت اجازت نہیں ددی اجازت دگ ہوا جوڑ لگے تو پارا دے اس کمرہ میں نو کمرے اور مل رکھا سو پکشتے نو دگے ناستے کہ اگر آو جی نو پستا گا نا خبر آپ انتے کی دن نسل وارم لے رکھیں وار لے رکھیں نو پہ برچ بجی نظر لگی نو مدن نکے گا یا دکان دے اجازے تاجت نہیں شیخ وار لکے ہے جیدے پارے جیدے دکان دے ہر چو کی طرح جی غیر مسکونتن گودان دے دے خفل آگے کی سامان پروتے مخزن دن نکے گا ہوتا دے کہ سلام تاجت نہیں اجازتا جی پائے کی سامان ساسو نظر آدھا واقعی تیرا باسی لگی تیرا باسی چاہے گوڑے چینی تی نراؤڑی اللہ تا پتا دا دا آتا چی سرگن دکھوئے آتا چی پتی ساتای دا پکی تومو خودلا دن نکی جی خودتو خفل گودام تا سامان تی نراؤ دی کارستا حق دے داگا کچھ پت دی گر کی اللہ تا معلوم چی دا گوان دی خبری بوارم چی دو چی خبری کئی کور کی یا پہ کہتا تا قدا سورا دیوال کوزے دیکھ بچے تین جاسین کم ما تب سمون اپد دی اللہ تمعلوم سرگن دیوم اللہ تمعلوم یو عدب ذکر شو خونا کورون تمہن نوزائی چی کورون تطلع راتل شروع شی نبیا بی باکی زیادی جی شروع شی خبر آترا رسول اللہ علیہ السلام نے تطرف کو فالحن و ملیور یعنی دا خاون چی سو پلوان دی رشتہ دار دی رو رے دے ترز دے دے بلے بلے تر دے دا نو دے دو بارا کی نبی علیہ السلام دی الحیم و موتن دا خود تبایی دا ذکر دا غبانی دا بدگمانی زینی شیر خلقو آبا زیر آزین من تی با خبر بلت جوڑا شی خپلوالی با جو پاکا خپلوالی شی نو دا با نرازی پورتا دی جازے سو چی جازنی شی او پا مقبانی نی مناسب تر قبانی نی نو نبا دردن نکی قل للمومنین یو خوان راو سولا نو دویم خوانا خود دی فختان خپل ولی چه تاوی فختون نی بار که نو دی کور نو بار چای دوری ارت ورکا خفای وی زمان ویزتو نو کوری وی دی کور تا مورد لن نو کور کستا چه کارو چای دوری بو خدمت بدی و غدر دکره دی خلی سر خود وکار نو دی نور سنن دن گور سر وی دی کور تا مورد لن او خپل ولی چه وی دی پا چه خپل وی زمان دا دیو بر سر دی را خپل ولی دی سمان وی دیو بل نسا کرم هنیش دیو بل نغیری دی زو بالکل تو ناروا دی جدا کا یارہ بھی تو جدا کرے چه دیو بند غریل از دیو بند سطر آمن نکوه دا کم دین دی دا کم انسانیت دی دا خود لیوگانو کار دی لیو بل لیو بانی غارتن نو دی کاغد خواه بیگم سر سر اونکی دین نو دی ویدی جا دی نستا تا دا لیو چه پرخ داره چه تون کورتن نو دی اخپلوری دی تیو چه کورتن بود چه کورتن مرد اخپلوری شم سر والله علاو ما تقدونو ما تقدمون نمون نو زدن نکورتا چه چو اجازه نیشی چه اجازه اوشوا وس کور کی چوک جی زنا نہ دار چوک کی زنا پردہ ہوگی کنا وہ پردہ بھائی دانی چی زنا نہ کور کے تا درن نہ کیدل نہ روا دی دن نہ کی دے شی پی جازا وہ چی زنا نہ پردہ کری اب وہ طرف کی کوٹے تا بدن نشی شاب کی مجلس تا تا خبر یا خبروں کا بیات نہ زنا نہ سر خیر ہوں گی جی خیر علی وعلیکم السلام ملی جی نجات جب دی سر نہ گئی کنا لیوار دے دخاون روڑ دے نو گپ دی سر نہ لگی پختنوں کور نو مجبوری سب میں لگی تھا نا پنی کا جو لمحے شاعری اور کی زوروزی اور کی نمبر بپور تلاش پڑھ کے مکھ پڑھ کے خیال نہیں ساتھی ضرورت خبری کی ضرورت نہیں جاتے نا داروا رہا وہ چیز اجازہ اس والا کو تدن نہ باقی ختم سی گیم کونا وہ ایماندار ہوتا نشیتان پری دی نشیتان بھی کو تتل اتل ہوما نا تو گورا کہنا رشتہ خیر دے کو ایماندار ہوتا جس جی کی نظروں اکبل کتھی گوری مین اب سوار مین وہ مین تو اس طرح کی کتھا کی گی دے تور ماں گوٹھی نما دے تور ماں گوٹھی نما ٹول کتھا کی گی دیا خوبالی کی شہید جی کری ادا سن تجوری کے ربل طرف پہ نظر ان لگی آیا تو دوستان پشانتا ضرور پہ کتنا صادر کی سنگی داوری اسے پردہ کو انہیں تخڑ ہے جسے پر رکھا اور پردہ کو مجھے نظر میں پیدا ہمیں لگی یا اس طور کو طور چشمی جو نے کہا جو پر سرو کو جو اوڑی تو بہی نہیں خیر طرف عام محب اللہ وہ پردہ دا خودی یا غزو من افسارم تیت تکی نظرون افپل سمانا تو تمو گورا دی طرف بائیں پہ نظر اول دے سو پہ دی طرف اولی دے سو نیولے پہ نائی اپا دی طرف دیولی دا نظر کتا کا ان نظرت الاولا لک والثانیت علیک علی تا رسول علیہ الصلاة والسلام بیلو نظر دے اولا گے نستاد تاوان ندے او چی بیا گوری اس گوری ندا دے تاوان دے والثانیت علیک ادھر نستاد تاوان ندا نقصان من نوزے او دا خونو قرار من ابصارم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ دا غیبانی مرتب کو نظرون ای کتا کی حفاظت چیو گئی فرج نو پرو چی نظر بے ازای لگائی نو فرج محفوظ نو پاتی کی گی پردت لی رسوس نظر ملگوا چی نظر لگائی حدیث کی راضی نظر سهم من سهام المیت سهم مسموم من سهام المیت من سهام الشیطان نظر دا شیطان زہری غشوی دے زہری گولائی دا نو چی دا اولا جید نو دا نقشہ راکا گی مثالی دے کیمرے دے نقشہ راک کا دماغو چپا دے شوا اوش کو زہری خوخہ کروا نقشہ دے خوخہ شروا تصویر صورت چی خوخ شروا دے نو کو دے ان باقا نظر پا آغا پا دیگر ذہن کرا دی اکو روانی ہم با دے آغا پا ذہن کرا دی ان تر دے چی خپل کور والا سر اپروچن تصور بیدا گی را دی فائدہ بھی اکڑا سام امی سیام شیطان البد فرج نے حفاظت راشی دا طریقہ دپا کے ان کی طرف سنا کہ نظر کا تگ لگائے یقین اللہ خبردار دے پا سچ تصویر کو آئی سچی جی سنا دے کر کے بھی مایا معلوم نہ ہوئی دے نظر کے سنا دا مہارت تے دوسری بگوری پہ رکھی سبحان اللہ یو بھی ہم دی نتا کیا نہ تھا کہتے سبحان اللہ یو ہم دی اکنو اس کی پوشی کی چاوری دنے سبحان اللہ و بحمدی بما تسنعون السنة تذکر ما عربت بکتا چل والی بکتا نا نظرو لگی پوشو کچل چارا بانی پی کرا گوش الکا پردہ کا ہوگی دے پا بول بانی روالی پا بول بانی بیدہ نظر مرمو نتا چی قتل یا لمخائن تلاعیون اللہ تای پتا دا دے بے مخستر طولو گوری لولی جوری آواری او گوری استغفر الله تعالى نظر میں لگے تا نظر لگے دے تا لگو لے دے استغفر الله اللہ سر اللہ سر دوکا کہ اللہ علی یا لم خائنۃ العون ذالکم اذکارکم یقین اللہ دے خبردار دارے کی تاثر کوئی دعا داب درہم وقل للمومن دا دوہم سر متعلق نچو شیطان علکان اوچی ناری نبن شیئی تا تنگوری دقی توتا گوار توتا گوار نو دقی تا لارا زادک را نو دقی تا مخونہ کری کہ مسلمان نظر بشیش ساتے گوری بنا وائی ایماندار زنانا ہوتا ایماندار جنکوتا یغزوزنا تیت دیتی من افسارهن زنید نظر اقفل معنی نیق پنیق جنگوری و یحفظن فروجهن ادو دیت دا واللہو ان اللہ خبیر بما یصنعون زرکشی برہان کی وی لا ثانی لہو فی القرآن غرائب القرآن ہوئی لا ثانی لہو فی القرآن دے معنی بانی آیت پہ قرآن کی بلی سے کہ اخیر راغلی خبیر بما یصنعون دے سورت نور کی و سورت نور کی نظر سر اللہ گول لے دے نظر آمائی آگا چلی رو خوکا نا کہ دے کدہ دا چلی میں کئی نینو جن دے سر اللہ گول لے اللہ تعالی پتہ دا گوارے تو خودو پہ خیارتو پہ چالا کئی بانی دوالا مخا وائی دوالا مخا استا دوالا وائی خوال اللہ تعالی پتہ دا رکی گی تین نستا سنو تو معلوم دا مجھے سر متعلق جنکو توی نظرون سے ساتھ آئی ویحفظن فروجہن بچی کی فرجون اقفل کنگیابا نور تو نقصان جوشی دو خبری ختم شد درہ مخونا نوی ترگن لی خواہش پل لیکن چی تکن ترگن شی پناہ چارے مجبورای باندی یا آتی چی ترگن دیگی ضرورت پو اخباندی ولی اضرب نبی خمرهن نارا جویبهن زینت نبرات سے دی از زینت زینتان زینت دو قسم دے یو زینت تے حقیقتن چی اغا دو وجود خوبصورتی دخ کلی والا دے مخ لسونا خپی پرکونا کتا خپی دی سپین والے دی خواهد دینا جو طول وجود پتہ لگی خپی ترگندی پڑکینا کتا خپی ترگندی نیندی ترگندی دی پوندی دا دینا پتہ لگی چی دا سڑے اللہ خوالی دے وکناکار دے دا جنی خوالی دے وکناکار دا اگر پڑتی جی اگر کی سروال سپینوال دا بکی معلومی اگر آگر نا بدمورتی هم پتہ لگی نقصان تی جوری جی دا شانتلا سن دیدن کتا دا که سرگندو دینو خواهش پتہ لگی اگر ناکاروالی پتہ تین لگی نو اول خودی کی مجبوری دا کنا مجبوری دا سرگنجی بیدا یو از زینت یو طبعی زینت تی یو زینت تی آئیزی وقتی اگر تشه دی جامع کالی دوار عالمان دوار مانی عالمانو کری ندی سرگنده دو خواهش پل یعنی جامع و کالی و پتره دا جن سرگنده ای الا ما ظهر من علیکن چه پنا چار سرگنده ای چنا پا مجبوره بانده کالی سرگند شی پا مجبوره بانده جامع سرگنده شی خیلی جامع پردو تا پلو تا خوبی سرگنده ای کنا پلو تا خوبی ضروری دا چه آقا بسی جو مانا ندی سرگنده ای زینت ہونا زین رخائشی لیکن آج پنا چار سرگندی کی زین رخائش سری مخ دے پوزا ود مرائی لسنا لیکن چی پنا چار سرگندی کی سری لسنا اخفی دکار وقت در سرگندی جورابی جورابی سیزن خوص را ہوا تکن دا خو پخوان نو یا سیزن اخفو بانی دخائش دے دے دی تکالیه چی دی ملکی رواج نشه افغانستان کی داشتن تا پای دا سوشه دا چو گردی اکالی چو گردی چو شنواری شنوارو که دا زنانو دا خپو پو گتون گوتای دی غمی پی لگی دی دا خپو گتو که دا زر و زنجرنو زور کنی دی چو پا خپو بانی را غلی پا دی من که غمی لگی دی ارو تو پونی تا چاپی را کردی لکا پاگی بونی چی او پاگی بونی او دی غم دو پرکونه که دا زنگی ندا الا ما ظهر منا لیکن چپنا چاره مجبوره چنه ترگندیگی نو مجبوره پینه دی خسته جامعه مصر گنده پا مجبوره ترگنده شلا در پاس پی غد تادره چوله تور و آقی چون پرتوک ترگند شو یا در کمی سلمان ترگنده شلا مجبوری دا الا ما ظهر منا یا در زین ترگند شو ندا مستثناء دا خلق وی مخت نمراد ده مخت که ترگند شو اخپیل اصونا دا عورت نده الا ما ظهر من هاكي نو قرآن خير سسنا دي كار كريد ايو ميت ترگن لیکن چه ترگن دي جي يعني عام حالتوني كي پت نپا دي جي لذرورت دو خبر دا بلا دا خبر خود دي آورت او ادا عورت نہ دے پردہ نہ دا بولے نہ دا مونز سر کی یو سطر دے یو حجاب دے دا سطر مسئلہ فقہ کرا دا حجاب مسئلہ قرآن کرا سطر مانا دا کم زین پٹول فرض دی پمانز کی نہ دا نارینا پورتنا لاندی دا عورت دے ددی پٹول پہ پا ہر حالت فرض دی دا زنانا وینجی اور شریف پہ فرق دے و بدن الحرت کلها عورت دا طول عورت دے ددی پٹول فرض دی الا وجهها وكفيها بيد مخ او دو ورغو نه بيد او قدمونه بيد ان دا طول عورت دے دا په کوم باب کې ویلی باب دمانځي کې ستر کې فرایض دمانځي کې موږ کې زنانا لاسونه د مړوند نه پکته سرګندی دا مخ د منبت الشعر نه د زنی پوری لاندې مړوند نه د زنو پوری دا سرګندی الاذنان پښتی اوزنان دا مخ ندی اوزنان من الراس تی ال اوزنان من الراس ویلی فقه کی روی دی کنا ال اوزنان من الراس تاییم دا لسر چای فکاو موت سوالکا ال اوزنان من الراس واقع دیسی که رکمه دی خرج و غور رو باشی یه تاییم اوزنان من الراس مای ماده چی نی مای دیسی زورکا دیسی زورکا اونو دوی کی ویادتا که مولاو یہ دسی چاچو کی دوسرا چاچو کی تو گنو کی چاچو کی میں فکر دے کنا کتا جا مولو تو جو کونم چاچو کی خسو گنو نا مونی نا مونی نا تدا سے داما کائی او تای مونی کا مائی تای مونی کا او تاو اچھو می چاچو کی ہوئے غبرا می چاچو کی ہوئے مولا سر چاچو کی ہوئے پا ما وجی ملازے زو خود اخلاسی گی مست مست غم دے اخلاسی گی مینت نکو اگر مرا دے بگانو جوری گی یا زید مامین آنکے چو گان اخلاسی پوری مم بے تو شیر نہ را دے ہوا دگا مکھ دے کا نا سر جی گنو سر دل بے پڑ جو نہ رس مطلب پڑکی نہ کتخ پی ترگن دیدی موز کئی میری بے شک کی دگے پٹول پینش کرے کہ پٹی ہوڑے رکھا تھا وہ پٹول پینش دے وگ ترگن شو پورا وگ دوارا وگنا مرے ترگن دس وا لاس دمٹی نہ مروان نہ پورت ترگن شو تلورو میں برخا ہے سا او پا اکثر رکن کی ترگن شو اکثر سمانا کہ گری پیرے سبحان اللہ بکی ویرے کی دو عمر سات ترگن دے ساری ترگن شو پڑکی نے پورتا پانڈے موزی نے کی فورون نے کی کبر بندو نیا کی ترگن شو ادام رسات پاتی شو پتے نکرا نموزی مات شو لکہ دناری نا چی دمانزر پا شورو کی رون زنگون نا پا پورتا تلورون با رون ترگن دے موزی نے کی گی مانزر کی بربند شو او پتے نکر زر نموزی نے مات شو نو دیتے پا دی باب کی ذکر کری دی دا پردے پا مسئلہ کی دا حجاب پا مسئلہ کی حجاب پا مسئلہ کی لا یبدین زینتہن اخائص کی سر اندہ طول پا مخ کرے نیچے مخ دید خائص نا مستثنا کو الا ما ظہارا من ہا کے راوز ناخر دا خائص دے بل کن ابل دیلی دیکی گی دے وجود دے زنانا نل دیکی خو مخ دیلی دیکی گی نیچے دا غدی ازاد کنو پاتے تا شے پاتے شو دو اگر پاکی پاتے تا شے نیچے الا ما ظہارا من ہا ولی ازربنا بے خمر انہا علا جو بہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہارا من ہا او بل ادب او دو دی راک او وحی وادی چوی پاونی خپل خمور غجتا داری دا خمار جمع دا خمار دا خمر تن نره دا خمر نا پتاولو توی خمار آغا تا در تی چوتول وجود پی پتی گی ولی از ربنا بی خمر اینا او اغور غیجی دو پاونی خپل تا در خپلی پی گریوانون خپلو بانی جیو بیوی سینی طرف تا ولی که دی که کمی شخص چه دی خو هم سینی معلومی جی پکی تا نو غد تادر یو آچائی نو چه غد تادر یو آچو دران دی کمی سنده نو دا ملک تو لوار دی اخکاری بیا پا کتا کتا برا پیرلاو نره غنده و پلان دا دی پتا بگنی لگی بل پا کارم دی زنانه دا چه لگو کلکه زی مخیتا دا نارینه پشن تنی غنی روان مخیتا لگو تو کلکه چه اغیی که وجود نیسر گندی گی الا ما زهرمینا عبدالله ابن مسعودی از سیاب جامع سرگند سے مجبور پیندی زینت ہن السوار الدملج الخلخال القرط القلادہ موجم کبیر نہم جن دس و چشتم مخباندی الخلخال کالے دن زنانا چوکنین زرگر جوڑ کو دیا جی بلتا نخی اوڑی دی دا خبر مخ کیوا ربی باکیوز جاتا شیر عام طور باندی دا زنانا جامع با مغی پا پردہ فاتلا کی بھائی ویندلا پا کور کی نو پا دش جائے کی بھائی غرور کی دخاون نظر پی ام ملگی دش جائے کی بھائی غرورا ردا وقت نہ علاوہ کی بھائی پی نظر نہیں پردیا کھلا پرے دا سن کی بھائی ویندلی وہ کمی سن کی بھائی ویندلی نو دیا بھائی وہ چولی حال تک بنو کی رہی چیزا تلو رب چولی تا بنو جا بھائی کور پر آوڑی کور کی بھائی غرور لنگی بھائی چیزا تو گلی نی دا زنانا پا زڑ کی نظر لگی داغین لوگو ٹیور تا بیا نتائی جا خط کی کنا نتیجہ خدا خاص وردن تابی نور تک فکر راشی چیزا کبھی تم رہ دا با دغم را پیر لگی گو دغم را با جو نرین دغم را با دن دی دغم را با اگدائیو او چی کبھی سنیسی نو دا بلا سنگی توبا نو دا طول نتائج شیطان مخی تکی یو دم مخی تکی جانی بین پتو لے کالی بین پتو اللہ لبولت اینا لیکن نجی ترگن دیکھ پل خواہش پل لیکن مرو مخبر ہوتا ولی ادرم نے بخمر ہے نارا جی بھی نہ نہیں ترگندی خواہش یعنی زمین اور خواہش یا خواہش دی نے کہی لیکن مرو ہوتا یا پلاران ہوتا او آبا ہننا یا خران ہوتا آبا بہولت ہننا یا اخبر ہوتا مر مکی یا ابنا بہولت ہننا بنزو پہ مکی یا رون ہوتا یا ویرون او بنی اخوات ہننا اے خرائنو او نسائے ہننا او دا خج خرائی آدھے پکر دے دیتا کنا دا سینی چی دا سوری خرائی دا خاون خرائی دا غیف مرکی زینت ترگندی دا خاون دا خرائی نو پر رکی کماما دا خاون خرائی خاون اسی کی مامای کنا نچی مامای کی ان ماما مرسو نمامی دیا غصے شکی نکا بانا چی در رضا وجہ پکیتا نہیں بل ترشتا نہیں نمانی پی نکاح رستے کی گنا دا شانتا تر مر شو نو تندار چی بل توجہ پی کنو تندار پی نکاح رستے شو روار مر شو نو در روار خدا پی نکاح رستے شو جو بل توجہ پی کتا دا فرمت نہیں نو دا خو پردی جی جاو بل لیکی نکاح کی خو مطلب سکو چی دیو بل پردی دی نو دا نو دل تا چی دا پلی تیر پختانو کی چی دا خاون خورایی خدا خپل دشی سابو لکدا چی دی خورایی ردی نیسی چرتا باغ بکریشی ویجا خوزم گلی سوری خوری دی نقصان در غلی دیستا سوری خوری دی کنا ستا خوری دی نتا خبر با نستا نیدی زم گلی سوری خوری دی او بنی اخوانی هننا او نسائی هننا یا دخبل قام قبیلی زنانا ونا دا غمک کی خواهی ترگندی دی نخیر دی او ما ملکت ایمان هننا یا غچ مالکانی لسون او دو نسائی نزم این دخبل قام قبیلی مسلمانا نخدی دا کابل خزن پرده ضرور جا علمان بوی د دی دینی بیوا کی خزینا پردہ ضروری دا اگینا با پردہ کئی دی انجوز والا جنکونو خوب پردہ نہیں کنا اگا بین الاقوامی دا غلی دا بین الاقوامی دا غلی کورن دی ارتا گردی دا کئی ویسی چل کئی ویسی چل کئی ویسی چل کئی نو خدا جی نقصان دیسی چلو تا کئی کنا دقا نقصان دیسی چلو تا کئی ویسی چرکو دیسا تا چلو تا کئی زید جارو ک ابھی کر کے چرگان کیا ساتل دب کی تو نو پہلے تو چل کے پکور کی دو کی بنا لو چلو تخی کی کو کی بنا لو کی جاتا تو خور محتاج نہیں ودا چل تو یا تدا چل نہیں کیا تو نور دو نور بنا لو چلو تخی نور چلو لو تخی بیا بابل رہے کہ گوری نو بیگم سے پدورا میں تل چل تو تل اپ پدورا لا کم نہیں تل لے تابا تل من دا بازار نو نہیں سرا کولے بازار دا سی جبا ایسے کو خلق کو زمان دم رئی جاتو کو دا شربتونا دا گرسونا اگر جاتا فضائل بیانی اگر نور چیزی نو پریدی میں تی اگر نیان دو باسی فضائل میں خیتا کی او ما ملکت ایمان اونا یا تی مالکانی لا سن را او سوک دی صحیح قول نارے چی ما ملکت ایمان اونا مراد مینزی دی مینزی یا خود قام جنہ کمی رخ پل قام دی پردی قام را غلی دی کفر اثر بانی مینزی شوی دی دو دونه با پرده که ای مجبوری ده پرده ایتینه که مرهی تینه نیدی مراد حسن بسرو ایلا یا غرن نکم صورت النور فإنها في الإناث دون الذكور داد بن كويري دي الکان ينجل بعض علماء قول داده جمرئي ده جنئي ده زنان مرئي ده ويداغين كم دغس پرده ضرورين ده لكه ده پردیش وينه چه كي دغس پرده نه پرده بهم ده خواهم رحميت نشده او التابعين غير الاربع یا تابعدار پا کورو کی تلون کی راتن کی چنئی ده چه قسم حجت خواندان بید خوال دست کلونا نور پا سبا اینی پیگی ده بابورده وانی ماتوها چوته ماتوها بعد قالو سکولا پدی قصه کته تو یاغه دکین هغه دینه سو کته دغه دکین دغه دینه سو نور زالته بس جو تو نور تو کار کسب دینه دی غم غرض کی خالص جنتی دی بخله تو سره غم غرض نه ذاتی نو خیر نه کز دینه راځي سخت پرده نه کی نو باق نشي کی خطر نشي کنه اوی تو فی للذین لا یظهروا علی عورات النساء یا غواچان چې رانی پوشی په پردو زمانہ وبانی عورت پردے تو لکی دو پردے خبرہ نو دو نارینا او دو کور والا دیو بسرا چی دو پردے خبری تو پیشارا تو پو کتلو را کتلو کیا سر تکو بانی چی پدی نیو کوا دو حد تولو کیا دے چی پدی نیو کوا نو دا آغا نکو پردے نکن خیر دے مطلب چیسو نابالغ دے خو پدغ اشارو خبرو ترو بانی پیجی دا آغا نو پردے کئی کور تو بینر اپیجی پردے باتی نو کئی خبر ہے خبر جنسی میں آنا بانی کو تیوی کی آغا را می توبون راواتا آغا قصی راواتی چه تب ویده نابالغ ده آغا با پا نابالغی که ده بالغ نجات را می پا نابالغی که با ده بالغ نجات بالغی پا را می توبونو که دای را وقل عدیبی تناسته خبری تیر از راما آرام بوی اغون نمیده که راما آرام از راما که طولی ده بیبا که خبری آغا ده شپا گوه کارا لگ آغا ده زوان نجات را می ده پا حالا عورات نیسا ولا ادرن بیارجل اینا بلخونا نگیر اخلاسی شیطان روز بلخونا زرکی واچی کنا سر کتا دوارا تبتا پرده او سولا ریدل کتل نیشت توتر دیشو کنا نو شیطان ووی جنیتا با زرکی واچی کنا دلکا جامال دا نیدلکا اولی ترتا شرنگ خوارگا کنا پا او شرنگاوا بچه که او شرنگاوا سنی دیه که پخواه دا کوی غیتا شرنگاوا رو رو کنه دا بنگلی که چه بالا دل آسون که دستو داو فلنگاوا چه چو خوه اولی کنه چه دیسا که کالی شیه لغره تشانه دا کالی سقشته ندا پنش فلنگای ولا از رم نگار جلی اینا نی پی نیری و ایخ پیخ پلی چه سرگنشی آتا چه پتکڑه دو دی من زینت اینا زینت خو پتی خو چه اثاری ترگنشی و توبو الالله جمیان ایوها المومنون اور دے اللہ تا پا مدلو دے حکمانی ٹول ایمان دارو ناری نو مزنانا ٹولو کردے سورة تحریم کم دقا ہے ذکر کے اتم نمبر کی توبو اللہ جمیعن ایوہ المومنون اللہ طرف تو گردے ٹول ایمان دارو ناری نو مزنانا ٹول پھر دانے چی ناری نو دیو گردی زنانا یا زنانا ناری نو دی نی وان کیولا یا مامین کم اپنی کا کئی خزیو کئی پنی کا کئی الایاما لوندان سسنا والصالحین من عبادکم ایاما دایم او دایمتون دوڑو جمع رازی مانا لوندان مانا میو کوا پا نکاح دوڑو لشامل لکنا چی میڑے نشی زوانے ترسی زلی را ترسی زلی کائے کئے چا تا ہوئی قلات الامر تا ہوئی انتا دارن حاکمان پا دوڑو کئے اسے میں پرے دا ختم ہوئی اگر نقصان با جدا کی با جوئے شی دوڑو کئے کوالیان نمسلمان یو لون یو لون دوا نو طول چم بدل پلیت کی طول بخراب کی نو می پیرے دے پی نکاہ کئی و صالحین من عبادکم پی نکاہ کئی نیکان دم ریان اخبرونا مرے دے سخا مسلمان دے یا کتابی دی یا بلت دے بت پرست دے داغا مناسب خود پیدا کی گی بت پرست بلک شے داشن تا کتابی اشتے نکاہ لوکر سرا مرے دے ذکر مرئی نہ خو اغم را باک بکر نکی گنا او چیدے تا تا پتا دا چیدے زوان دے از سکو قوت و طاقت پکشتے نستا دا پل کور دا بچاو دا پر آغلا خدا ہوگا چستا کور تی بچی کن نقصان یاد ای کاندی کور دی تینا بچی نور تو بیوش نقصان بو کی او صالحین من عبارکم و ایمارکم ادھے وین زخ پرونا پا میڑای کئی کوئی غریبانان دی روڑے با دکم اکم کوئینا توانا غریبانان پورا بے که اللہ رو فضل نائی اللہ بولا ورکی ویدی تی دکم اخلاسی اللہ دے فراخی را رسن کے اپو پا حالاتو بانی چی سمر ضرورت چی سمر نو دے دی پارا ذکر کر علی رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام بتخونے کہ یا علی صلاة اللہ تو اخر ہونا علی دریت چنی دی بس تکوائی مر پادری کی ہوئی الائیم اذا وجدت لها کفوان جنے دا دیخاون دا جنے دا چی داغی مساوی جو چوک دیامون مالداری غریبی تے مگورا نصب و بین نصب تے مگورا اذا وجدت لها کفوان داغی مناسب جو چوک دیامون چی دا دا لگی آدھا نیزی دے دی تے مگورا بیاو پنی کا کوا نقصان تین گوری الجنازه اذا حضرت جنازه کله تیار شو اگر که سره غرمه نور لگی دمه پکې مکو او دن اذا وجدت لها ما يهوم ما يؤدي قرض کله دې پیسې پیدا کړې نو بیا پکې دمه مکو وی کنه پیسې به سقوی به ساک به کوم سمات به ساک دې به ساک تر نه لگی دې نو کواره کنه کله چې لنګیږي کو نو چې نه لنګیږي نو واره کا ادن اذا وجدت له قانونی بل ذکر کا ادب جنہیں گا داغے مناسب چوک نشتے غختو والے چوک نشتے دے الگ دے زوان دے اور ادھر خطرہ دو سرا دا بدعملے ادبی باقی دے بسے چل کے اس کو دنومی مناسب چوک ولیصاف اجازت نہ رکھے چتو مش زنیو کا خیر دے یا دا شانتا نواتت یا پکرائے باندی یا متعا لدی اجازہ نہ کرے بلکہ خون اتدا کرلا رو جو انو سائی فتح اغنیہم اللہ لائج دنی کا زن دی بلکل بچ ساتی نزاغ بچ ساتو رو سو طریقہ دا یا رد چی گنانگاری گا نزاغ بچ ساتو رو طریقہ پیغمبر خود اللہ وہ جدی سی فإنہو لہو یجاون دا دل را قوت کمولی ختمولی مرض با ختم شی یا بی با ختم شی آسو کنیمی انی واسن رسید نکار کولو خود نمومی جنی علک نمو خاون نمومی او یا بلت مجبوری دوتا تراغی دی کئی چی پوری کی اللہ را فضل فلنا والذین اتبون الكتاب آداب بل آسو چی طلب کئی دلی کرسا ازادولو پمال لک پو ازادولو پمال دا سنا چ مالکانی لسن استاسو لکو فروکائی کتاس تا پتو دو بارک دا خیر چ خضرو کی اندے بخی کدا تا پتو چ خضرو کی دے رون نورم لو پر کی دے مازا دوا ورکور المال مرید دے اغوی زمان لس در روپو واخلا شل در واخلا لاک واخلا او ما ازاد کا دا غیلی کلی ما سروکا نو پا دی پوشا چی دے زلکی دین نیل شتے طاقت شتے نو کو سر دالی کل کر تدا معلومی دا چی دی که بخیری ازاد چی دے پا ازاد دین کی تخک کارون ہوگی جہاد بو کی چی علم بزد کی تبل تکار بو کی دا پتا دا توان دا ازاد نیلی کنی سروکا پا مال بانی ازاد کا ورکولا او کدا تا پتا چی دے نور لو فرکی گی میں پرے دا بس دا قشو ساتا ورکولا دا مال آغینا مال دا اللہ نا درکتا صلح دو پلاس دے چی درکی مال دا اللہ مال لے دو پلاس تارا درکن دا دین اولا سوار کا اصحابانی کے طریقہ ہم دا مرے ازاد کے مثلا پر شل زر روپے باندی شل زر انیتر سرولی کرے چی پر دو کالی کے فدریو کی بھی پورا کائی نچی کل اگر روپے پورا کے اخیری قصد کے بھی لار کاؤ اخیری قصد کیا اگر دو زر دی اگر زر دی اگر پین زر روپو دی نا بے اتواغ سے زمان حق راور سے اما تارے بیادر کداستا شوزا یعنی کہ تتنا واخلی طولی نواغت و جاد روڑے دو عدد پار امتن پار دمرا و تپریر چی داگر پر غفل حال گزارا کی کنا آتو هم من مال عبداللہ ابن عباس سے امدہ کار کرو روستے قصب اتنوا از بیا بیغل آور کرو پیدا ستا شوی چیزا لکی گزارا کی اتم ایا اون موجورو کو تاسو پیغلی خپلی علل بغا بدر من کیا وائے تو بے شرمے وائے خاص بیا کہ ارادہ و داغو زان بچ ساتلو زان بچ ساتی عربو کی ہوتا رہے قوام دے زیناو رواج قانون پر شریفان خود کے نو دے زینا یعنی شرعان زینا وو خود دغا زینا چا عام طور کمیادی گی دی زیناو رواج پا شریفان خود کے نو دے دا پارا باغو جنہ کئی پا بایا غستی دے ایران نبی بوٹ لے دے سن نبی بوٹ لے پا بایا باندی اور اگو با مجلسون بولوم کولو گڑا بولوم کولو خدمت بولوم کولو زنی با پکی تدیسی چه آقا بای کینو لی کوتا چی او جنده به او دولی او پی چه دا دی که زینه دا ازوکان دی یعنی زینه او زیده تطوک بول را اطلا نو پیسه بی پی گتلی دو زینو بانی بنجرده خیال دیتی کرده دو زینو با پا عربو که جنده لگی دلوا عام حالتون کی یو دو رنده پا کور ابل پا شراب خانه بانی دا دین حالا ابل زینو چی پاقی دی میشه جنده ولاده دا خوص را ہوا تھا پانیشہ و جندہ اولاری سرا اولارا دا شنا اولارا دا برگا اولارا دا بلت اولارا دا بلت امیشہ جندہ اولارا دا دا امیشہ جندی پر جن کی تصورنو تکا نمبر